du hemmets jord, där jag som liten lekte. Din blotta åsyn gör min känsla varm. Här var det moders händer runt mig smekte. Här blev jag djup upp på min faders arm. Här är den fläcken där jag först såg ljuset, och där jag nötte mina barnaskor. Än står det kvar, det gamla kära huset, med många minnen ifrån far och mor. Och här bor ännu många barndomsvänner, som kan minnas väl den tid som flytt. När dem jag råkar i mitt bröst jag känner, som om det gamla blev åter nytt. Här har jag gravar för mitt minne kära, på kyrkogården där jag ofta står. Här kan jag komma liksom mera nära de trogna vännerna som redan gått. Här fick jag se en bok för första gången. Jag gått i skola här och samlat rön. Här övade jag in den första sången, och här jag lärde mig min första bön. Så mycket gott och skönt jag här mig lärde, på skolans bänk och vid föräldrars bord. Och därför sätter jag det högsta värde på denna lilla fläck utav vår jord. Och därför sätter jag det högsta värde på denna lilla fläck utav vår jord.